Δεν πήρα. Τρέμα τα θερμάκινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι. Η γούνα από πού την παίρνει τώρα. Τρέμα. Κάτσε να πάρω τη VVF. Όμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γαμίσου ρε. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα. Και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.